Bueno, va a empezar la mesa sobre instituciones, así que yo qué sé. Si os interesa, pues os arrimáis. Y si no, pues compráis libros. ¡Hola! ¡Bueno! ¡Vecinos! ¡Vecinos de la prosperidad! ¡Esto no ocurre todos los meses! ¡Bajen y vean! ¡Pueden comprar un libro! ¡O simplemente tener una grata charla aquí con alguien! ¡Pasen a disfrutar! Bueno, y todas las movidas que se están montando aquí. Sabemos que no vendemos cerveza, pero podéis comprar por aquí al lado. ¡Bajen y vean! ¡Aunque no sea un concierto, anímense! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Vecinos y vecinas! ¡Que habéis acabado la siesta! ¡En Antena 3 no darán nada productivo! ¡Bajen y vean! ¡11 años de voluntad, de iniciativa! ¡11 años! ¡Y hoy aquí se celebra en la prosperidad! ¡En la Plaza Ángel Pestaña! ¡Bajen y vean! ¡Amigos y amigas! No tengo mucha energía en la garganta, ya lo veis. Pero gracias. ¡Hasta ahora! Bueno, hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per vindre i estar així. I, bueno, començamos la última charla del dia de hoy sobre desafíos del anarquismo ante la institucionalización de las luchas. Y, bueno, como hemos podido comprobar tras las elecciones, ha habido un auge de la opción electoralista, sobre todo, bueno, de partidos de corte no tradicional, gente que provenía de movimientos sociales y, bueno, pues el debate que queríamos generar aquí era ante esta transformación de la sociedad, cómo se sitúa el anarquismo ante estos cambios sociales y aporta o no quedándose en el gueto, hay que salir, como el eterno debate. Y para esto hemos invitado a tres colectivos, Equilibrismos, que vienen de Madrid, y por Paco, Procés en Bad, que es a nivel de Cataluña, y es de Miguel, y una posición que es más a nivel de Barcelona, y está Liru. Y bueno, Equilibrismos tiene un blog a través del periódico Diagonal, donde publican cosas si queréis buscar. Una posición tiene esta revista. Están todos ahí. Sí, que la encontraréis. Y Procés en Bad tiene una página web, aparte de que si ponéis Procés en Bad en Google os saldrán un montón de entrevistas, y luego aparte tiene una página web que se llama embad.info, y ahí pues podéis buscar lo que queráis. Y bueno, empezamos por Equilibrismos y eso. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a las organizadoras y organizadores de la Fira del Llibre Anarquista de Barcelona por confiar en nuestro colectivo para participar en esta mesa redonda, y a la gente que habéis venido pues por pasar la tarde aquí con nosotras y ver si podemos sacar un debate interesante. Nuestro colectivo nace después de las elecciones europeas del año pasado, pues entre un grupo de compañeros y compañeras libertarias madrileñas que nos llama mucho la atención el proceso y que queremos juntarnos primero para analizar los cambios que se están dando en la forma de hacer política, y vemos la necesidad un poco de trabajar en la nueva realidad. El nombre nos lo ponemos porque pensamos que hay que ser críticos con la vía esta que se abre nueva de mal llamada institucionalización, pero que a la vez tenemos que romper ciertas dinámicas que se están teniendo en el movimiento anarquista desde hace muchos años. ¿Se oye? Que un inciso, que si por favor, es que no se oye mucho, así que si podéis bajar el tono de voz o callaros. Vale, ¿seguimos? Vale. Bueno, pues entonces eso, que nos parecía que era un momento muy interesante en el que el movimiento anarquista podía seguir aportando mucho, pero que para ello iba a ser necesario cambiar algunas de las tácticas y dinámicas que veníamos teniendo los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y de ahí nos ponemos el nombre, de ser capaces de ser críticos con la gente que apuesta por la vía estatal, pero sin ser al final complacientes ni demás, ¿no? La primera, bueno, la pregunta que nos lanzan las organizadoras de esta charla es ¿por qué pensamos desde Equilibrismos que la gente prefiere la vía institucional a la vía autogestionaria, ¿no? Ahí, la primera matización que hacemos siempre desde Equilibrismos cuando participamos en este tipo de debates o debatimos con gente que ha optado por esa vía es tratar de volver a reubicar lingüísticamente la cosa. A nosotros no nos gusta llamarlo vía institucional. A nosotros nos parece que la forma correcta de llamarlo, porque si no nos marcan el primer gol, es la vía estatalista. Es decir, la mayor parte de los anarquistas a lo largo de la historia no están en contra de las instituciones. El anarquismo no es una agrupación de gremlins que va por ahí destrozándolo todo y que va, ¿no?, generando el caos. Es una apuesta por una construcción de una sociedad diferente, y en esa apuesta se trabaja también por la creación de instituciones propias que sirvan para lo que nosotros queremos. En ese sentido, pensamos que la gente que dice que apuesta por la vía institucional en realidad apuesta por la vía parlamentaria y por la vía estatal. Las razones que pensamos que han hecho que mucha gente tire por esa vía estatalista, pensamos que son de dos tipos. Uno no sería exclusivamente cuestión del movimiento anarquista, que sería una serie de cuestiones culturales y psicológicas y sociales, que es, bueno, ver que en este país muchísima gente antes del 15M no estaba implicada en política y que su primera participación real y primer contacto con la militancia es a partir del 15M. Muchísima de esta gente no tiene una cultura militante, no viene de una tradición revolucionaria, no ha estudiado los distintos procesos revolucionarios a lo largo de la historia, y pensamos que, bueno, que es normal que esta gente sin este bagaje pueda ver desde la buena fe y desde la ilusión que la vía parlamentaria pueda servir para algunos de esos objetivos. Pero también pensamos que en esta vía, que adoptan muchos excompañeros, porque al menos en Madrid, yo no sé aquí cómo estará la cosa, muchísima gente que ahora son concejales y que han dinamizado desde el principio esta vía, vienen del movimiento autónomo y del movimiento anarquista, pensamos que también hay mucho de miedo, mucho de gente que después de 3 o 4 o 5 años de actividad en la calle y de aparentes movimientos que pueden cambiar las cosas, empiezan a percibir un reflujo y empiezan a asustarse ante la idea de que volvamos a la situación previa al 2011 y al 2012, de volver a convertirnos en los raritos, que estamos encerrados en nuestros guetos y que quizá quieren agarrarse a esta vía parlamentaria como forma de salvarse de un naufragio, y nosotros no compartimos ese análisis, ni mucho menos. Y también vemos que hay un exceso de egos que hacen que muchísima gente se ponga en la posición de, en esta sociedad que nos han educado para ser el centro de atención, para ser todos grandes triunfadores o grandes triunfadoras, en un momento determinado pierden el norte y se ven a sí mismos como revolucionarios y líderes o lideresas capaces de triunfar donde otra mucha gente no lo ha logrado a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Digamos que esas serían un poco las cuestiones externas que nos son un poco más ajenas al movimiento anarquista. Y luego, en lo referente al movimiento anarquista, yo pienso que nuestra principal responsabilidad, nuestro principal problema, viene de una muerte de éxito. ¿Cómo explicaría yo esto? Yo pienso que el principal problema del anarquismo es que tiene razón. Si no, no sería anarquista. O sea, yo pienso que el anarquismo tiene razón. ¿Pero qué consecuencia inmediata tiene eso en la mayor parte de los anarquistas que se autodenominan anarquistas? Pues provoca una suerte de acomodación a sus formas de militar clásicas, una vagancia militante y una soberbia. Es decir, hay muy poca autocrítica. Nos vemos en la sensación y en la situación de que, como tenemos razón, solamente hay que esperar a que la gente se dé cuenta de que tenemos razón, y nos aferramos a nuestras formas de hacer las cosas. Eso además tiene una serie de consecuencias terribles, que son que tendemos a formarnos poco políticamente, a quedarnos con 4 o 5 mitos de lo que ha sido el anarquismo a lo largo de la historia y a no tener ningún interés por juntarnos muchas veces con el resto de la gente que está haciendo cosas desde perspectivas muy parecidas a las nuestras, o por un cambio social que, aunque a nosotros nos parezca que no va a ser revolucionario, podría ser una buena forma de contactar con distintas realidades, ¿no? Nosotros nos quedamos en nuestra casa, estamos cómodos y esperamos a que venga la gente, ¿no? como dije en un debate hace ya unos meses con gente de Podemos Madrid, hubo una rama de la política española que hizo eso, que era Izquierda Unida, que pensaba que le votarían cuando todos los demás se quemaran, y ya vemos cómo acabaron. Y nosotros, que no queremos que nos voten, somos bastante vagos, y si no nos damos cuenta de que las cosas están cambiando, puede que nos veamos otra vez 15 o 20 años al margen de una realidad y al margen de unos movimientos sociales de los que deberíamos formar parte y ser capaces de inspirar en muchos aspectos. Esta vagancia y esta falta de capacidad para trabajar con el resto de la gente también se traduce en un dogmatismo terrible, un dogmatismo que muchas veces nos hace que seamos incapaces de ver que hay movimientos sociales que en otros lugares del mundo o en este mismo lugar en el que nosotros vivimos han revalidado y han puesto otra vez sobre la mesa muchísimas ideas libertarias que estaban olvidadas y somos incapaces de reconocérselo y de trabajar con esta gente. Esta mañana estaban aquí, estaban hablando del tema de Chiapas, y yo lo pensaba, digo, es que no solamente los zapatistas, la gente de los movimientos magonistas, los mapuches, son movimientos que no se dicen a sí mismos anarquistas y que en cambio sus prácticas cotidianas lo son, y se percibe una obsesión por buscarles ese pero, esa coma, sin entender que el anarquismo es una ideología que surge en Europa Occidental en el siglo XIX en un contexto muy concreto y que puede haber gente que sin decirse a sí misma anarquista lo sea en sus prácticas cotidianas. Nos empeñamos en buscar esa etiqueta y buscar que la gente que hay a nuestro alrededor que tiene unas prácticas muy similares encaje en lo que nosotros pensamos que es el anarquismo. Y cuando eso no ocurre, nos cerramos en banda. En ese sentido, pienso que uno de nuestros mayores errores, o pensamos en el grupo Equilibrismo, ha sido ser incapaces de trabajar con los movimientos feministas y los movimientos ecologistas. El movimiento feminista en los últimos 30 años es quien revalida una crítica principal y fundamental al concepto de autoridad y al concepto de jerarquía. Si estudiamos, luego los feminismos son muy variados y un sector del feminismo se ha institucionalizado, pero cuando ya nadie se acordaba del anarquismo, mucho de nuestro discurso lo pusieron otra vez sobre la mesa las compañeras de los movimientos feministas. Vale. En ese sentido, el movimiento anarquista no es capaz de reconocer todo ese universo libertario que hay a su alrededor y con el que podría trabajar y con el que podría enriquecerse. Y así, al final de todo este camino, nos encontramos muchas veces muy cómodos en una marginalidad, en un gueto del que todos hablamos riéndonos y jijijaja, el gueto para arriba, el gueto para abajo, pero luego somos incapaces muchas veces de romper ese gueto y nos falta la voluntad, más allá de enunciarlo, de joder, habría que romper estas dinámicas, habría que hacer tal, habría que hacer cual, pero luego somos incapaces de romper esa dinámica real porque nos sentimos muy cómodos en unas luchas necesarias pero muchas veces marginales, donde no nos pueden sacar las vergüenzas porque no coincidimos con nadie que no seamos nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Por eso a lo mejor nos sentimos mucho más cómodos en luchas como la anticarcelaria o la antiespecista, que son necesarias y son muy legítimas, pero donde en realidad no coincidimos prácticamente con nadie, ¿no? Y eso pues es muy cómodo cuando no tienes que juntarte con otros 3 o 4 o 5 tipos de colectivos de gente que piensan diferente que tú. Puedes hacer lo que te dé la real gana. Es la forma más rápida y fácil de conseguir un consenso. Un consenso ficticio, porque no te juntas con nadie, es un consenso contigo mismo. Pero nos sirve para estar más cómodos y irnos a la cama cada noche pensando que hacemos muchas cosas y que en realidad el problema es que la gente no nos entiende y no quiere ver que tenemos la salvación al mundo. En ese sentido, yo pienso que habría que hacer una revisión más profunda de lo que fue la historia de ese movimiento libertario que tenemos mitificado e ideologizado, para darnos cuenta de que cuando en este país hubo organizaciones de millones de trabajadores agrupados, eran gente que lo mismo por la mañana se estaba pegando de tiros con una guardia civil bajo el gobierno de los socialistas, pero por la tarde se reunían en la Casa del Pueblo, que compartían con los socialistas y con los republicanos. Y habría que aprender de esa capacidad para trabajar con todo el mundo sin perder nuestra identidad y a la vez ser capaz de contaminar de nuestras ideas y nuestra forma de funcionar al resto. Que en ese sentido creo que nos sobraría ego a nuestra manera y nos faltaría valentía y generosidad para trabajar con otra mucha gente. No sé, ¿cuánto llevo? Bueno, si nos pasamos... No, te faltan 10 minutos. ¿Eh? 10, bien. Bueno, pues 10 minutos yo creo que así como para lanzar un montón de propuestas para que luego podamos discutir y me podáis sacar los ojos son bastantes. A mí me ha tocado la parte así que nos han pedido, porque sacamos un texto de autocrítica y nos pidieron equilibrismos que hiciéramos así un poco de provocación y provocáramos un poquillo el debate. Diré que todo lo que he dicho lo pienso de todas formas y ahora le paso el testigo a los compañeros de Embat para que ya hagan, yo he hecho la parte destructiva, pues para que hagan la parte propositiva. Venga. Paul Saigon. Hola, bona tarda. Agrair el convit a participar d'aquesta activitat del Mostra del Llibre Anarquista, a l'organització i al públic, que en la que està caient doncs, també té el seu mèrit. Bé, doncs com deia el company, a mi, a Procés Embat, ens ha tocat doncs, bueno, a realitzar una sèrie de propostes al voltant del que és el debat que estem tenint ara. Llavors, la primera proposta és la necessitat d'una anàlisi de conjuntura. Respecte a l'anàlisi de conjuntura, la veritat és que coincidim força amb el que ha comentat el company. Hem de tenir en compte, clar, els particularismes de Barcelona, Catalunya, el tema del procés sobiranista, etc. No? Però en aquest cas, diguéssim que no incidirem en parlar d'aquesta qüestió, perquè creiem que ja està tractada en el debat. Sí que és veritat que potser podem recalcar la qüestió de la inestabilitat i potser, clar, aquesta inestabilitat obre un escenari que permet als moviments socials intentar portar fins a les últimes conseqüències doncs, els seus objectius. Bé, efectivament hi ha un perill d'estatalització de les lluites. Aquest perill és evident. Molts militants socials han estat cridats a ocupar càrrecs, ja sigui directament o a través de consells, dels partits, etc., a els ajuntaments. I aquest fet doncs, té una conseqüència, que és que la conseqüència de la recuperació de les lluites, és a dir, que el que sigui la iniciativa d'aquestes lluites es porti des de els ajuntaments. Això, la conseqüència directa, des del nostre punt de vista, és que aquestes lluites deixin de ser rupturistes, d'acord? Per la pròpia estructura interna de l'organització dels ajuntaments, és gairebé inevitable que portin a terme allò que diuen que han de portar a terme. Però sí que és veritat, d'alguna manera, que crec que nosaltres i els moviments socials han de també d'aprofitar l'oportunitat, i dic oportunitat en el sentit és que aquests partits o aquestes noves organitzacions polítiques es consideren afins a allò que plantegen els moviments socials, i en aquest sentit crec que és interessant intentar doncs, aprofitar, diguéssim, aquesta sensibilitat, poseu-li totes les cometes que vulgueu, per portar, diguéssim, i estirar activar la corda tot el que es pugui. Vale. Llavors, pel que fa al moviment llibertari, doncs el replantejament de les velles dinàmiques que ja ha comentat el company, i bueno, pencar, perquè tenim molta feina per fer. Vale. Com a moviment llibertari, diguéssim, jo plantejaré una sèrie de propostes com a espai llibertari o com a moviment llibertari, i també com a moviments socials. Des del punt de vista del moviment llibertari, jo crec que hem de ser conscients, que també ho ha comentat el company, que ha estat el poble qui ha estat el protagonista històric dels processos revolucionaris, i que les minories, d'alguna manera, per suposat que poden proposar, per suposat que poden marcar una miqueta el camí, però sempre han estat insuficients per realitzar transformacions importants. Per tant, nosaltres considerem que s'han de construir majories. És allò que nosaltres anomenem la construcció del poder popular, o d'allò també que anomenem poble fort, que consisteix en la convergència de diferents moviments socials i altres agents per portar a terme, sota un paraigües comú, doncs els seus objectius polítics. Vale? Llavors, com construir aquest poder popular? Doncs des del nostre punt de vista, a dos nivells. S'ha de fer a través de la construcció d'organització a dos nivells. Una, diguéssim, que seria més a nivell anarquista, i una altra a nivell social, dins del que serien els moviments socials. Llavors, dins de l'anarquisme, nosaltres el que proposem és l'organització de, per fronts del moviment llibertari, doncs, juvenil, feminista, estudiantil, sindical, antirepressiu, etc. Vale? Llavors, per suposat, aquestes organitzacions o aquests fronts han de treballar, diguéssim, sota un paraigua comú estratègic i tàctic, d'acord? Aleshores, des dels moviments socials, una primera cosa que s'ha de tenir en compte és no caure una altra vegada en els errors de la mal anomenada transició. És a dir, pensem que una de les raons de la pèrdua, diguéssim, d'influència dels moviments populars durant aquest període històric va ser la feblesa programàtica d'aquestes organitzacions davant dels partits comunistes i dels partits socialistes, en plural, per, bueno, aquí el PSUC, allà el Partit Comunista, etc. etc. Vale. Llavors, els moviments socials, com deia, han d'endevenir... No pot més el micro, que si no s'ha. Sí, perdó. Deia que els moviments socials han d'esdevenir contrapoder, vale? I llavors han d'organitzar-se, diguéssim, els diferents moviments socials sota un mateix paraigües per poder, des del nostre punt de vista, augmentar la capacitat d'incidència. Vale? I a més, una altra proposta que ha d'assumir, o creiem que han d'assumir els moviments socials, és la crear les estructures que siguin capaces d'agafar, diguéssim, les regnes de la societat, que d'alguna manera és el que parlem quan és el que han fet les organitzacions polítiques, però el que nosaltres proposem, per suposat, és que això s'ha de fer, però s'ha de fer des de fora de les institucions de l'Estat. Vale? Per això, una de les maneres, diguéssim, que proposem és la creació de meses o taules dels moviments socials que serveixen per organitzar els moviments socials i convertir-los en subjecte polític propi. Vale? Llavors, la idea seria desenvolupar aquestes idees en diferents àmbits, no? Ja sigui el municipi o d'altres, no? Per exemple, a nivell de municipi, per suposat, s'ha de fer el treball de recerca i d'investigació del que és el context socioeconòmic de la població, de cada, diguéssim, organització o dels moviments socials, i articular el moviment popular per donar resposta a aquestes necessitats, a aquestes mancances i a aquestes problemàtiques que hagin estat, diguéssim, posades sobre el map en realitzar aquesta intervenció. Llavors, a partir d'aquí, per suposat, treballar sobre diferents eixos de treball que dependran, per suposat, de cada població, no? Per exemple, en el cas de Barcelona o de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs es podia treballar els processos de gentrificació, la mobilitat urbana, per exemple, la creació d'una mesa social del transport i la mobilitat que pogués incloure tant sindicats de transport com col·lectius d'usuaris. Es podia treballar també en la creació de plans d'usos, en la participació popular, és a dir, que ha de sorgir la iniciativa des del teixit associatiu, i s'ha d'apostar també per la remunicipalització de serveis bàsics de la ciutat, i que aquesta gestió sigui una cogestió entre treballadors i també usuaris. Vale, amb els conseqüents també mecanismes de control. I bé, ja dic que bàsicament, i per resumir, el que proposem des de SMAT és a crear per diferents eixos o per les diferents lluites, crear aquestes meses de treball dels moviments socials, i cadascuna dels diferents àmbits tindria per suposar les seves característiques. Llavors, per no, diguéssim, allargar-me més, bueno, pues deixo la paraula al Iru i que continuï en la seva exposició. Vale, moltes gràcies. Gràcies aquí a la Fira del Llibre per convidar-nos. Bueno, nosaltres som una revista, som no som cap col·lectiu ni cap organització que normalment ens ho pregunten, simplement som una revista i sobretot últimament som un deute, tenim un deute molt gran, si ens compreu revista ens fareu un grau favor perquè estem molt, molt baixos de peles. Ens sobta també que ens hagin convidat aquí a la mostra de llibre anarquista perquè normalment el nostre discurs no va gaire enfocat tampoc al moviment llibertari ni als anarquistes, perquè això és un moviment, doncs, m'has comentat aquí bastant, que té les coses molt clares i que té una direcció molt concreta i sap molt bé on va o això fa creure cap en fora, i nosaltres, doncs, sempre ens ha agradat més intentar, doncs, parlar aquestes coses amb la gent de les candidatures i amb la gent de Podemos, amb la gent de Guanya en Barcelona, etcètera, etcètera. Així que el que és, diguéssim, el primer bloc que nosaltres tenim preparat per les xerrades el faré super ràpid perquè suposo que aquí la majoria de gent no aposteu per les candidatures. Pot ser que alguns hagin votat, que estic segur que més d'un ha votat, però després aposta per l'autogestió, que creiem que és l'important. Així que bueno, nosaltres, què dir-vos del recanvi de cares en la nova política, això de dir-li nova política, ficant unes cares més joves i un canvi de cares, gent que ve dels moviments socials, no creiem que en definitiva les formes d'aquesta política ni siguin més participatives ni les polítiques econòmiques estiguin canviant gaire de la típica socialdemocràcia que tots coneixem i que es va instaurar aquí 78-82 a la anomenada transició, a la transacció, com els diguem. Nosaltres sí que vam fer una valoració també a l'estil d'Equilibrismos, vam començar a parlar quan el tema dels tres diputats de les CUP, estem parlant ja fa quasi 4 anys, sí que molts de nosaltres vam estar dient, hòstia, què és això, què està passant aquí? Molta gent traia un discurs però mal argumentat, molt, perdoneu-me la meva expressió, macarra, però veien que faltava un discurs més coherent, més concret, més constructiu. I bueno, i definitivament, doncs, fa vora 8 mesos ens vam trobar, ens vam enviar uns mails i vam redactar el que ara és una posició, aquesta revista, que la podeu trobar per aquí, aprofito per fer publicitat, la podeu trobar per aquí, els Xiringuitos. Nosaltres principalment el que no ens agradava, que és que després de 2011, 15M, tot això, és que quan ja les institucions estan realment tocades, quan hi ha molta gent, parlo de gent, és quan parlo de la gran majoria de la població, ja no creia en una institució, sinó que la democràcia sonava podrit, el ningú representa la deslegitimació dels partits i del sistema com a tal, està tocadíssim, molta gent ja no creia en això, doncs aquesta nova onada de partits, aquesta nova onada de candidatures, aquesta irrupció de Guanyem Barcelona i de les CUP, doncs ha retornat la il·lusió a molta gent de les classes populars i de les classes baixes, que ja no creia per res en aquest tipus de política institucional, en tornar la il·lusió cap al vot als 4 anys, ha tornat la il·lusió en un partit, ha tornat la il·lusió en la militància, en la socialdemocràcia i això. I només per aquest tema, per el tema de descapitalització dels moviments socials, per el que molt bé com ha dit ell, nosaltres també tenim companys que han marxat, que estan participant a les diferents comissions de barri o que estan participant a diferents col·lectius de barri, que han marxat cap a aquestes candidatures i han enfortit en definitiva la democràcia parlamentària altre cop. Pues, simplement per tot això, tot aquest desgavell que ens va portar, hem decidit tirar endavant aquesta revista. Nosaltres, la crítica que farem, aquí no la farem ni, com he dit, gaire extensa, creiem que el que poden arribar a fer aquests partits és simplement gestionar el que són les institucions democràtiques parlamentàries, com són els ajuntaments, que avui en dia estan dissenyades més com a empreses que no com a institucions de democràcia social i de democràcia política real. Si, simplement el que faran és que aquesta roda del capitalisme, com és aquí el turisme de Barcelona, com és el Mobile World Congress, etc., l'únic que faran i l'únic canvi que faran és que tota aquesta riquesa que genera gràcies a un capitalisme, en vez de revertir-la tant a unes capes, sinó que la intentaran revertir més a baix. Per nosaltres això no és un canvi real, per nosaltres el canvi ve a partir de l'autogestió real de les coses i de la autogestió generalitzada de les vides de les persones, i per tant no creiem que la via institucional de la democràcia parlamentària sigui vàlida. També ens vam qüestionar, igual que Equilibrismos, per què la gent tria votar un cop cada 4 anys o cada 2, o etcètera, etcètera, en vez de passar per la via d'anar a la via de l'autogestió, analitzar el problema, crear una estratègia, fer formació, aprendre, buscar les escletxes per obtenir victòries, lluitar, obtenir aquestes victòries i després celebrar-les. Doncs és molt evident, perquè l'altre és un cop cada no sé quants anys tu tires el teu vot en una caixa i te n'oblides. La via de l'autogestió és difícil, tots ho sabem aquí. És apassionant en els seus moments, però és difícil, és cremant, molts de nosaltres sabem el que és l'estrès i l'ansietat, etc, etc. I llavors creiem que el primer que tenim que fer és aprendre a organitzar-nos des de la base, aprendre a prendre decisions i aprendre a analitzar el context molt més senzillament, que no ens fan falta tantes hores, que no necessitem tant de treball, que no necessitem tanta discussió. Creiem que som poc pragmàtics, que som massa ideològics, que estem, per dir-ho, si em permeteu l'expressió, carregats de punyetes. Aleshores, nosaltres, si us fixeu, tot i que hi ha alguns textos que parlen amb un llenguatge més tècnic i més universitari, nosaltres el que creiem és que ens hem de basar en pràctiques reals i senzilles, per no fer ser un moviment d'intel·lectuals. Si ens estem queixant de que ens governen universitaris, no podem ser nosaltres els universitaris com a universitaris, jo no ho soc, els que creem la política i generem les alternatives per la classe treballadora o pel poble. Aleshores, nosaltres ens vam basar i vam fer una jornada fa 3 setmanes. Creiem que si aquesta gent ha arribat on ha arribat també és perquè s'ha apoderat del capital polític de diferents lluites. Un cas extrem és el d'Ada Colau. Ada Colau, jo no li trauré el seu mèrit, aquesta noia la coneixem des de fa molts anys, la coneixem des de l'Assemblea d'Ocupes de Barcelona, la coneixem des de la UB de Vivienda i és una persona que treballa, té les coses clares i ho fa molt bé. Però el que no li reconeixem a aquesta dona és que ha agafat i s'ha endut tot el capital polític d'un moviment, que és el moviment per l'habitatge, que és el moviment de la PA, al ser com l'única portaveu o la portaveu més carismàtica d'aquí, ha pogut arrossegar tot aquest capital polític, m'entreu com ho dic, capital polític, tot aquest protagonisme, i se l'ha endut després cap a un partit que molta gent dins la mateixa PA no compartim, no es comparteix aquesta via institucional. Aleshores creiem que això, a part de que és un morro que té cas per part de l'ADA, creiem que és un defecte de la mateixa PA. La PA, i dins de la PA hi ha hagut formació, hi ha hagut formació de portaveus, hi ha hagut formació d'organitzadors, hi ha formació de dinamitzadors, i bueno, té unes estructures de formació molt fortes, però sempre se li ha deixat la veu, sempre se li ha donat el micro a l'ADA. Aleshores ella ha pogut agafar i obtenir aquest capital polític. Creiem que això és un error que no s'ha de repetir, per això és una posició, fem aquest anàlisi de que creiem que s'han d'enfortir els moviments socials i se'ls ha de donar autonomia absoluta perquè no puguin ser cooptats per cap altre ent superior, ni tan sols en bat. I llavors, per altra banda, també veiem que des del moviment llibertari sempre, com, és que em sap greu que ens estem repetint, però és que tenim el mateix discurs, un discurs molt semblant, hem parlat abans per no repetir-nos, però és que diem tots, també volíem parlar de la soberbia del moviment llibertari. El moviment llibertari és un moviment que se creu molt segur d'ell mateix, que creu que ho té tot molt clar, o potser és que ho té tot molt clar, i llavors té molta por a l'hora de treballar amb altres ambients, amb altres moviments, amb altres tipus de persones, quan realment és el que és més apassionant, quan és allò que és més difícil. És evident que en una assemblea de 5 llibertaris pues ens posarem molt d'acord i tirarem endavant una campanya, etc, etc. Si som de la mateixa branca, com està mirant així encara rara. Però el que és apassionant és potser anar a l'Ajuntament, trobar-se amb les associacions de veïns i com agafar el seu discurs, com poder donar-li la volta al seu discurs, com poder dir que tots volem el mateix, com no buscar les diferències sinó buscar les igualtats i com aquí han dit altres, seduir amb el discurs de l'autoorganització i de l'autogestió a altres ambients, a altres entitats barrials o inclús de la ciutat, perquè no es deixin engatussar per les vies institucionals. Per nosaltres també el gratificant de la lluita és això, és no només trobar-nos entre companys i companyes i solucionar el món amb unes canyes, sinó que el gratificant és sortir a fora dels cercles, sortir fora dels nostres espirals i trobar-nos amb altres persones que, si ens hi fixem, no són tan diferents de nosaltres i no pensen tan diferent. El que passa és que nosaltres anem amb un discurs prefabricat molt tancat, i moltes vegades el que tenim que fer és simplement deixar-nos de perepunyetes, deixar-nos d'extremismes i parlar un llenguatge clar i sincer, per trobar-nos entre la gent normal, entre els nostres veïns i veïnes, entre la gent dels barris, i tirar cap endavant. Després, el tema de les reivindicacions també és un tema que hem estat debatint, és algo que no surt en aquest número, és el tema de la majoria de moviments més amplis, com poso tot el rato l'exemple de la PAU, el moviment per l'habitatge, però també en el moviment laboral, tenen reivindicacions parcials, i moltes vegades això, el moviment llibertari, ens crea una por i unes al·lèrgies extremes. Però bueno, creiem que la via de que els moviments provin aquestes coses, que la gent se n'adoni que les demandes parcials són una part molt petita del camí i que no ens podem quedar aquí, que després s'ha de continuar, doncs creiem que se'ls ha de donar aquest... Pues s'ha de veure també, la gent s'ha de trobar en que no sempre una reivindicació parcial és algo negatiu, sinó que a vegades fa que la gent se n'adoni, fa que la gent obtingui victòries, fa que aquestes victòries engorilin, anava a dir, però no és que arribi, fa que la gent s'empoderi, fa que la gent vegi efectiva la lluita, i llavors fa que el següent pas pugui ser més radical i fa que el següent pas sigui una demanda ja inassumible pel capital, i aquí és on realment crearíem aquesta ruptura amb el capitalisme, en el fet de demanar ja propostes que siguin inassumibles pel capital. Per posar-vos un exemple que tothom entengui, és el tema de, que abans ho estava parlant amb un company, és el tema de la reivindicació del 30% del lloguer públic del salari que entra en un nucli familiar o la persona que hi habiti. Això, nosaltres ara per exemple, ho volem demanar a les noves construccions de pisos socials. És una demanda molt antiga, és una demanda de la PA, però és una cosa que l'Ajuntament de Barcelona no podrà assumir. És algo que, per més progressista i que per més socialdemòcrata que es digui a Barcelona en Comú, no podrà assumir. I és un tema on podrem forçar, on podrem posar el límit, buscar les incongruències d'aquests nous partits i aquestes noves candidatures que es fan dir. Per altra banda, també veiem que ens falta molta estratègia. Veiem que moltes vegades ens ajuntem més per etiqueta, per ideologia o per tendència ideològica, que no pas per estratègia o per programa polític. I llavors en el següent número una mica suposo que parlarem això, ja ho avanço aquí, i el que estem visualitzant és que tenim que agafar les organitzacions, tenim que agafar uns objectius en referència a uns problemes, normalment són els nostres problemes quotidians, agafar els objectius que volem per solucionar aquests problemes, traçar una estratègia, formació en clau informativa, campanya informativa i victòria, i celebrar la victòria. I això és algo que no és una altra forma, que és el que està fent Barcelona en Comú, que és traçar una línia, una estratègia molt clara, traçar una campanya mediàtica, una campanya informativa, agafar gent, obtenir una victòria, celebrar-ho. I llavors aquest paper és el que fan que s'estiguin desbordant, ens estiguin desbordant, i estem tots una mica dient: hòstia, que ens han tret aquí, ens han tret els moviments, ens han tret el moviment veïnal, estan absorbint-ho tot, i nosaltres veiem una mica... amb els ulls com plats, doncs com ens estan passant la mà per la cara. Més que des d'una posició, més que aquesta crítica ferotge cap a ells, veiem que el que hem de fer és una autocrítica, i després una autocrítica constructiva, posar-nos la pila, començar a treballar, i més, i ara el faig un guiny aquí al company, més que el tema de govern i quins govern i serem ingovernables a capa de Colau o tot això, ens sembla que, pues que sí, per fer la broma entre nosaltres és molt clar, però ens sembla que el que tenim que buscar és la complicitat dels seus electors, el que tenim que buscar és la complicitat de la gent que aposta per la via institucional, i dir-los que el recorregut és molt més llarg que no pas una socialdemocràcia que en 4 anys ens poden treure. Nosaltres som un moviment que, ens agradi o no, existim, només existim quan... quan estem a... un segon. Quan estem rebent cops, som un moviment que ens organitzem, que en moments determinats, quan ens foten una bona hòstia, sabem reaccionar, i creiem que el defecte és aquest, que només reaccionem quan ens foten una hòstia, i el que tenim que saber fer és reaccionar a partir d'ara per crear un programa, buscar quina és la millor forma per obtenir aquests objectius i actuar en conseqüència. Pararé aquí, que si no m'enrotllaré més 10 minuts i no vull allargar-me. Si hi ha alguna pregunta o algú, estarem encantats de respondre. Bueno, sí, ara comença ja el debat, si algú vol. Es jodido todo el guión, tío, que yo digo, si vamos a decir todos lo mismo. Por eso te hemos dejado para el último. Este es el profe Ángel que tenéis crías, tío. Hola, yo me siento anarquista por una razón, y es porque estoy en contra de los opresores y sufro por esta situación y quiero luchar para que esto cambie, porque y pienso de que los anarquistas, se puede decir, es una forma de sentirse rebelde en contra de las injusticias sociales, y eso existe desde que el hombre se ha encontrado con la contradicción enorme de la existencia de opresores. Soy también heterodoxo por una razón muy sencilla, porque considero de que el anarquismo lo tenemos todos dentro y todos lo tenemos diferente, porque somos todos diferentes. No creo en el dogmatismo, en unas ideas fijas y cosas por el estilo, sino creo que hay que ir haciendo el anarquismo siempre, en todo momento, hacia donde podamos, y nuevamente, si es posible, organizarse, si alguna vez, pero yo, para mí, el anarquismo ideal sería aquel en que no hiciera falta que hubiera una organización, sino que cada uno, actuando socialmente, sabría perfectamente lo que teníamos que hacer. Esta es mi forma de ver lo que es anarquismo. Es un sentimiento, es una cosa que la tenemos dentro, la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Y después ya hablamos, a ver cómo nos organizamos, todas esas cosas, es otra cosa, digamos. Pero lo más profundo es eso, bajo mi punto de vista. Hola, sí. Jo m'ha agradat molt això, la diferència, és una de les nostres virtuts, i per lo que m'ha semblat, potser ho he mal entès, entre vosaltres tres no fomentàveu, lo contrari. I bueno, i també, o sigui, crec que, no sé parlar molt gaire jo, però crec que això de les diferències anarquistes, i crec que us he centrat molt en un tipus d'anarquisme que jo, o sigui, puc entendre algunes crítiques i són molt vàlides, després a l'hora de fer ja no estaria tan d'acord, però sí que els objectius no tenen per què ser els mateixos entre anarquistes, ni a llarg plaç, ni a curt plaç, i intentar que tots siguem iguals és un error molt gran. Ahora, sí, la pregunta que feo esta, ¿no? De SSM. Espera un moment, perquè a lo millor volen contestar, ¿no? Sí, jo estic totalment d'acord, per això crec que van, més que obligar a ajuntar-nos sota etiquetes o sota branques de les etiquetes o sobre subanarquismes, etc., ens hem d'ajuntar en base a projectes o en base a estratègies o en base a programes. Jo crec que sí que ens hem d'ajuntar per ser més eficaços i per obtenir victòries. Si no, crec que des de l'atomisme i des de la dispersió, crec que durant uns anys ho hem estat provant o una gent ho està provant i crec que els resultats han sigut nuls i llavors doncs, per això crec que en base a uns projectes d'una estratègia sí que ens hem d'ajuntar i sí que hem de optar per aquesta línia. Sí, ahora. ¿Me vas a contestarle? Qui vulgui, evidentment. O sea, a mi el context este em pareix un context interessant en el que estem ara, simple fet perquè és un context nou, no? I que és un context, pues, no sé, que el ve diferent i que ve que es poden treure coses bones així. O sea, jo clarament veig lo, o sea, lo que tu has dit, no? De per què acaben apostant per la via electoral, pues per totes les coses que heu dit, però a mi les coses que diu a vosaltres, a la vostra revista, una posició, primer una autocrítica nostra, no? De que no hem tingut, no hem sigut capaços de tenir les ferramentes de coordinació, d'emancipació, com es vulguin dir, no? Ara, o sigui, per a mi, o sigui, ara és una miqueta com que, no sé, com un taulero i com que comença la partida, com que és el moment d'evidenciar com un canvi no pot vindre donat per les institucions i, no? I com un canvi ha de vindre donat de veritat per la base. Entonces, per a mi, ara és el moment, sí, o sigui, si les coses van a més i tal, en València ara ja està canviat també el govern, no es compara amb el tema municipalista i tot això, però ja s'està notant, no? O sigui, l'esquerra institucional, vulguis o no, farà el que farà. Entonces és un moment, no? És el nostre moment d'això, d'agarrar-nos d'arguments, de projectes d'això i de ser conscients i evidenciar el que va fer, a qui va assenyalar l'esquerra, a qui va fer i, no sé, com a que crec que és un moment interessant per a, o sigui, per contraargumentar a l'esquerra, no? No, no. És que contesto. Hola. A veure, volia comentar, volia fer una mica de reflexió també, de que jo en general estic molt d'acord amb moltes de les coses que heu anat explicant, però sí que volia fer alguns matisos, no? Crec que en certes crítiques i en part en l'autocrítica hi ha un punt de parcialitat, no? Perquè en certa manera s'assumeix que dins del moviment llibertari hi ha dos tipus, hi ha com dos camins, i és un camí de gent que es vol obrir a la població i a la gent, i un altre camí que no està per això, que no està fent això pues, perquè té certs problemes, no? I jo crec que això no és el tercer, no? Perquè, per exemple, crec que a vegades depèn del discurs que es tingui o depèn de la ideologia que es tingui dins del propi anarquisme, hi ha més dificultat per obrir-se a la gent, no? Perquè, per exemple, jo personalment no, estic en desacord amb la necessitat de construir un programa polític, perquè crec que el programa polític porta dins seu la idea de que el que ha de fer l'anarquisme és solucionar problemes de la gent. I jo no crec que això ho hagi de fer l'anarquisme, crec que en certa manera això qüestiona el concepte de l'acció directa, que ve a dir que els problemes es resolen per un mateix. I crec que, clar, si independentment d'aquesta idea que acabo de dir s'estigui d'acord o no, sí que crec que s'ha de reconèixer que qui tingui aquesta idea ho té més difícil, perquè té un discurs en certa manera que qüestiona coses que moltes persones no tenen qüestionades, llavors és molt més difícil transmetre això. I en aquest sentit, pues, jo critico una mica una idea que jo he pogut veure al voltant de, per exemple, la revista Una Oposició, al voltant d'Embat, o també de Pollo Mutu, que és la idea de que el llenguatge que fem servir és sovint críptic i que l'hem d'adaptar perquè la gent ens entengui. Clar, jo crec que, primer de tot, que això, de fet, per mi té un punt identitari també, perquè assumeix que hi ha una cosa que som nosaltres, que tenim el nostre llenguatge i després la gent que, bueno, que té un altre llenguatge molt diferent. Jo crec que això no és així, no crec que existeixi una diferència tan taxativa. Sí, certament fem servir conceptes molt concrets, però jo crec que són conceptes que es poden explicar i que jo sento que sovint els hem d'explicar, perquè a vegades amb aquest canvi, aquesta adaptació de llenguatge, jo veig una rebaixa de discurs, no? Que suposo que això és la crítica de sempre, no? Que és això. Llavors, què passa? Que jo crec que que la millor propaganda, el millor discurs que podem fer està en el fet, i amb això sí que estic bastant d'acord, en que ens hem d'organitzar entorn a projectes, i sí que crec que entorn d'aquests projectes hi ha d'haver certa afinitat per dur-los a terme, per tant crec que és compatible en que no totes anem a una, I però jo crec que dins dels moviments llibertaris hi ha una carència molt gran de projectes constructius, que és veritat també que ens organitzem molt entorn a la repressió i entorn a la necessitat de destrucció del sistema, etc, etc, però que fallem, i existeix, però fallem a l'hora de fer propostes constructives i de visibilitzar aquestes propostes. Sembla que no és prioritari per nosaltres, i que per mi aquest és el camí fonamental com hem de transmetre l'anarquia, que és demostrant que hi ha projectes que poden funcionar aquí i ara i que poden tirar endavant. Jo respecto molt la via, per exemple, que està seguint en BAT i altres organitzacions, però crec que la crítica que faig en general a el que heu anat explicant és que no hi ha un reconeixement sincer de la diversitat i de la potencialitat de la diversitat dins dels moviments llibertaris, que per mi és que és la nostra gran força, i crec que s'ha de deixar espai a aquesta diversitat i que hi ha d'haver un clima de respecte mutu a escollir camins força diversos, i això és tot. Bueno, si no, estaría bien que no alargarais mucho porque hay mucha gente que quiere intervenir, y así sí podéis hacer breve. Hola, ¿se oye? Arrímame. Nada, yo simplemente quería hacer tratar una cuestión que me parece que aquí, no sé, en las intervenciones que tuvisteis los ponentes, me parece que flojea un poco, y es que bueno, la parte de análisis de la situación actual, la necesidad de un proyecto, bueno, la podemos compartir, pero yo lo que veo que falta en estas iniciativas que estáis exponiendo ahora es decir, no, es que tenemos que tratar una estrategia, tenemos que trazar un método de intervención social, tenemos que estar en los movimientos sociales, pero no se responde cómo vamos a hacer eso. Tenemos que tratar una tenemos que trazar una estrategia. ¿Qué estrategia? Lo que veo que falla en estos análisis es que se queda un poco en el análisis teórico de los problemas que tenemos y de cómo deberíamos afrontarlos. Pero no veo que nadie le esté dando una respuesta, es decir, vamos a hacerlo así, vamos a intervenir en los movimientos sociales así, vamos a tener un programa de esta manera. Y luego, respecto ahora la intervención que hizo el compañero anteriormente, que yo también quiero desmitificar o llevar un poco la contraria en alguna de las cuestiones que dijo, y yo sí creo que sí hay capacidad de proposición dentro del anarquismo. Hay ateneos libertarios, hay grupos, hay gente que trabaja en lo concreto, hay gente que tiene proyectos, lo que pasa que bueno, esos proyectos salen o no salen adelante por diversas circunstancias, pero yo creo que sí hay capacidad de proponer y sí hay capacidad de tratar de hacer las cosas de manera diferente. Y nada. Sí, ¿queréis contestar? Sí, bueno, lo de la estrategia que has dicho, yo si quieres te cuento la estrategia que hemos pensado para nuestro barrio, pero creo que aquí sería un poco autorreferencial hablar de cada uno de la estrategia. Cuando hablo de esto es en temas que afectan a la vida cotidiana, en habitaje. ¿Qué hacemos en habitaje? Pues cosas que a algunos les parecerán muy horribles, pero a nosotros en nuestro barrio, junto con otro tipo de poblaciones, es una propuesta de cooperativas de habitaje, es forzar a un ayuntamiento, aprovechando que tenemos un ayuntamiento de izquierdas que está abierto a nuevas propuestas, es que nos cedan a 50 años un sitio para que nosotros ahí nos hagamos, desde el cooperativismo y desde la autofinanciación, unos habitajes para nosotros mismos. Otras propuestas es espacios que están en desuso, es decir, que nos los cedan a 50 años para nosotros, al estilo de Cambayó, tener un espacio vecinal autogestionario donde no haya intervención pública ni estatal, etcétera, etcétera. Para esto, en tema de laboral, volver el sindicalismo, volverlo a la base territorial. Hoy en día la mayoría de gente, la mayoría de nuestros entornos son precarios, son gente que trabaja en pequeñas empresas donde no hay ni comités de empresa ni nada, y la gente, todo el mundo tiene que hacer cosas para poder comer y para poder tener un techo. La mayoría de la población trabaja, pues a hacer una estrategia es devolver el sindicalismo. O sea, no voy a explicar aquí las estrategias, pero creo que cada uno, cada núcleo, cada barrio, cada vila, cada pueblo, tiene que ver su contexto y elaborarla. No sé si me explico, tampoco no vamos a decir nosotros aquí las estrategias que tiene que hacer cada uno. Por otro lado, lo de las diferencias, nosotros creo que en cap moment hem dit que tothom s'ha d'organitzar o no sé què, no sé quantos, o que tothom té que participar en moviments socials. Si tu no estàs en cap moviment social i simplement vols difondre unes idees, em sembla molt bé. Jo el que crec és que la majoria de nosaltres, en base a unes lluites, per al tema, molts d'aquí, pel que estic veient, ben venir de l'ocupació, o molts han vingut del sindicalisme, després han optat per una ideologia, però en un principi tots no vam dir, mago anarquista, No, no, tots vam començar a través d'unes lluites concretes. Llavors no crec que sigui nos vamos a meter en los movimientos sociales, sinó que nosaltres venim dels movimientos sociales. Saps? Per altra qüestió, el programa. Jo crec que el programa que es faria des d'Embat o que es podria fer des d'organitzacions com això és acció directa. És una red de militants, és un grup de militants que el que fan és posar una estratègia i acció directa i buscar solucions en aquests problemes a través d'una estratègia i després posar-la en comú. I és un fet propagandístic, és dir, nosaltres volem això i toquem tots aquests camps, toquem el camp laboral, toquem el camp de lo públic, privat, estatal, toquem el camp de les qüestions de gèneres, toquem el camp d'habitatge. Simplement és una qüestió informativa propagandística, però no crec que deixi de ser acció directa perquè ho encerclem tots, a no ser que ens fiquem en temes que nosaltres no toquem. Em semblaria hipòcrita, per exemple, parlar d'ecologisme quan no hi ha ningú que faci res per l'ecologisme, ni ningú tòpic, ni ningú tingui ni idea. Però si la xarxa de militants socials que fa aquestes organitzacions treballa en tots aquests àmbits, és normal que vulguin unir un programa i que ara en fora mostrar nosaltres tenim un projecte de societat diferent i toca tots aquests camps. Llavors això és un programa, no crec que sigui algú dolent ni contradictori. Bueno, a ver, uno de los problemas que yo pienso que tenemos a la hora de plantear estrategias a medio plazo tiene que ver con eso que hablaba yo en la parte esta de crítica un poco ácida o salvaje a lo mejor que he hecho, que es que estamos en un gueto y no conocemos realmente en qué frentes podríamos resultar útiles y de qué forma podríamos llegar más y mejor a los problemas que tiene la gente. Porque hemos dejado de ser gente normal, porque tenemos nuestros espacios donde nos sentimos cómodos, donde no confrontamos, tenemos nuestras propias redes de apoyo y la mayor parte de las cosas se nos quedan un poquito fuera de nuestra cotidianidad. Entonces a lo mejor volverse a juntar con esa gente de la que hablamos sería una buena cosa. Y luchar en campos en los que la gente esté necesitada, tragándonos a veces en unos prejuicios que tenemos de que es que eso es asistencialismo, es que eso es una cosa socialdemócrata y es que eso no nos lleva a la revolución. Cuando los sindicatos de Barcelona en los años 20 le daban agua a todo un barrio o a media ciudad, pese a que a la compañía de agua se había exigido que no volviera a haber agua en esos barrios porque no pagaban, no le daban agua a sus vecinos porque eso fuera a desencadenar la revolución social, sino porque ellos eran vecinos que se quedaban sin agua. El problema está en que a lo mejor estamos demasiado encerrados en nuestros ateneos y estamos demasiado lejos de una serie de realidades. No sé, a mí se me ocurre cosas que se pueden hacer. Yo trabajo en un... Bueno, trabajo no. Colaboro con un proyecto, porque no me pagan un duro, con chavales de instituto. Pues no sé, la gente de instituto de ahora de 13, 14, 15 años se educa sexualmente en internet. Pues a lo mejor estaría bien en esos barrios donde tenemos ateneos y donde tenemos centros sociales crear grupos de educación sexual, no solo reproductiva, sino, oye, que es sano, que no es sano, que puede estar bien, que puede ser divertido, quitándole todos los tabúes. La extrema derecha se pone a repartir comida en determinados barrios y se empieza a hacer fuerte, se empieza a hacer peligrosa, como en Grecia y en otros lugares, y a nosotros lo único que se nos ocurre es simplemente dar comida. Vamos a dar un paso más allá. Dar comida lo puede hacer cualquiera. Vamos a crear comedores populares. Vamos a abrir espacios donde la gente pueda encontrarse y en una sociedad como la nuestra, que de 40 años para abajo la mitad de la gente no sabe cocinar, pueda cocinar. Y además es un sitio donde puedes meter tu discurso antiespecista y puedes enseñar a cocinar a la gente sin carne, puedes enseñar a cocinar a la gente de forma más sana y puedes crear esos vínculos y relacionarte con gente de distintas culturas. Cuando está demostrado y hay estudios que en los tiempos de crisis se tira más comida a la basura porque la gente en sociedades como las nuestras no sabe cocinar, se acostumbra a comer fuera de casa, cuando viene la crisis compra comida mogollón que no sabe preparar y la acaba tirando. Esos son espacios de encuentro. Pero claro, nos da miedo porque es que parezco una ONG. Leches, el problema no es que parezcas una ONG, el contenido que le das a eso y la dirección que le pones a eso es lo que te va a llevar a ser una ONG o a ser una organización revolucionaria. La estrategia a largo plazo, no la sé, si la supiera y estuviera aquí callado sería un miserable, pero es que la estrategia a largo plazo nos la va a dar el crecer. La inteligencia la tiene el pueblo, pero mientras el pueblo no sea consciente y no se quiera organizar, llegamos hasta donde llegamos. Y luego otro tema con los consensos. El tema del consenso. A mí me parece fenomenal que la gente no haga las cosas obligada. Pero durante años, durante muchísimos años, yo vengo de las Julis y vengo de la CNT y estuve en la FAI. Y durante años el consenso ha sido una excusa para no hacer nada. No, es que no hay consenso. No, es que eso va contra mis principios. Leches, es que tenemos unos principios que son intocables. Es que tienen que estar ahí como la Virgen María. No, hay que pringarse. Hay que ser pueblo. Y a veces hay que ser generoso y decir, en vez de decir, te lo advertí, hay que decir, lo hemos intentado. En vez de decir, no va a funcionar, tenemos que aprender a decir, bueno, vamos a intentarlo. A mí hay un montón de cosas que me parece que no van a funcionar, pero digo, bueno, ven, vamos para adelante. Porque si no, me quedaría en mi casa y estaría deprimido, lloriqueando, diciendo que ya no hay futuro. Y estar en la calle es eso, juntarte con gente que piensa diferente y tratar de hacerle ver que hay otras formas de hacer las cosas. Sí, bueno, només una coseta, perquè la veritat és que el que volia respondre ja li han contestat prou bé i molt bé. I l'únic que és això, que es diu que si procés en bast no reconeix la pluralitat, no se tracta de si hi ha un reconeixement de la pluralitat o no. Nosaltres apostem tenim una aposta, diguéssim, i la plantegem, la fem pública i, bueno, i convidem a aquell en què estigui d'acord a que hi participi. Però això no vol dir que considerem, no sé, jo crec que en el camí ens trobarem, o sigui, no es tracta tant de reconeixement o no, sinó tot el contrari. Nosaltres fem una aposta concreta i, bueno, i la plantegem públicament perquè la gent la faci seva, no? No sé, jo per exemple, jo crec que només una coseta que afegiria amb el que s'ha dit quan se'ns planteja com incidir, què és el que podem fer. Jo crec que és precisament per on hem de començar és per la investigació del nostre entorn, el nostre front de lluita. Jo, per exemple, és un exemple que espero que sigui il·lustratiu. Jo participo de l'Assemblea Groga del meu barri i ara funcionem molt amb el que són els cursos acadèmics, i quan preparem, diguéssim, l'inici de curs, pues una de les coses que sembla mentida després de tants anys que plantegem és pues coses molt molt molt bàsiques com entendre, per exemple, quines són les potestats o quines són les o fins on pot arribar l'Ajuntament en la qüestió de l'educació primària, infantil, etc. a Barcelona, per exemple, perquè és que no ho tenim clar. O sigui, nosaltres sabem a un nivell molt molt bàsic que, diguéssim, que la competència del que seria el del 0 a 3 és de l'Ajuntament, però a nivell de més endavant d'allò sabem que hi ha un consorci, però no tenim tota la informació, i això que comptem amb professors i això que comptem amb tècnics que representa que estan allà dins. Pues el primer que s'ha de fer, per exemple, a l'hora de plantejar una taula reivindicativa, no? Per exemple, per millorar les condicions dels treballadors de les escoles bressol, no? Per exemple, que hi ha un sector molt important de treballadors de l'escola bressol que són, bueno, precaris, és dir poc, no? Pues, per exemple, és connectar o conèixer quines són aquestes condicions, quines són realment qui és el que té la potestat en aquest cas. Hi ha una sèrie d'idees que volia comentar. Una, per una banda, també clar, com l'estructura organitzativa inherent com en les organitzacions anarquistes sempre acaba sent la federació. Estem acostumats a això, a buscar que els diferents grups es formin, es vagin consolidant com a actors polítics, i a mesura que van creixent i van tenint més estructures, vagin confederant en estructures que es puguin acostar segons afinitats. M'ha agradat moltíssim la reflexió d'equilibrismos, del fet que no és una via, moltes organitzacions no és que estiguin apostant per una via institucional, sinó una via estatista, i aquí és on ve la reflexió de dir, cada cop hi ha més organitzacions que estan apareixent, que aposten, diguéssim, per una via anarquista o antiestatista, com a mínim, i estem veient, doncs, per exemple, això, Procés en Bat, però també tenim Apoyo Mutuo, trobem Equilibrismos, trobem la Federació Anarquista de Catalunya. Aquestes organitzacions van naixent, com estem vivint una eclosió d'aquestes organitzacions que cada cop estan apareixent, i a mi els dubtes que em genera és de com aquestes organitzacions antiestatistes poden anar-se coordinant en estructures confederades sense tendir cap a com individualismes de mantenir un nom, mantenir una entitat, mantenir una individualitat com a organitzacions. En els processos aquests de federació sempre hi ha la doble dificultat de dir, és important acostar-nos, però hi ha moltes organitzacions que volen mantenir unes entitats o uns noms o unes sigles i que acaben creant conflictes. I la pregunta venia a ser una mica, com creieu que pot ser aquest procés de cara en un futur? Com veieu que aquestes organitzacions, si creieu que puguin arribar a acostar-se, o creieu que es poden, pot ser que se n'amistin entre elles i que es creïn conflictes? I una mica com, si creieu que seria important buscar una aglutinació d'aquestes organitzacions i com fer-ho per evitar que no hi hagi aquests conflictes interns que acaben doncs, fent mella i fent bastant mal a les estructures confederades. Toma ya. Bé, bones, jo volia fer un parell de comentaris també arrel de tot el que s'ha dit. El primer és que crec que reforçar la idea de la diversitat de l'anarquisme, que s'ha comentat diverses vegades, però en el sentit que crec que ningú l'ha, bueno, no sé quan has comentat tu, que crec que ningú l'ha negat aquí, no? El que passa que sí que és veritat que aquesta taula està apostant per, no?, segons quina via, no?, dintre de la diversitat anarquista. I jo crec que una posició unionista anarquista seria un disbarat i que crec que no té cap sentit. I el que crec que hem de plantejar-nos és quin recolzament mutu pot haver entre les distintes tendències de l'anarquisme, no? És a dir, tendències com les que esteu, no?, diguéssim, proposant a la taula, o tendències, diguéssim, més de treball, d'afinitat, de creació de discurs, de crear ateneus molt concrets, grups d'acció directa que funcionin en els barris i tal, crec que són perfectament compatibles, o poden ser en un principi, després hem de veure si això arriba a un conflicte en, no sé, no? Pues dintre de 15 anys o 10, si hi ha una insurrecció aquí i si això genera un conflicte entre una part insurreccionalista i una part més, no?, d'una línia més en la que esteu dient, però dit fins aquí, jo crec que el que hem de pensar és com, no?, podem recolzar-nos mútuament en comptes de, perquè si no, pareix que estem fent el que estàs comentant tu al començament, de veure les diferències dels altres, i estem fent-ho aquí a dins, entre, no?, entre nosaltres mateixes. Després de dir això, jo el que volia comentar també, arrel de tornar al cicle polític no, que ha encetat el debat, és que crec que lo que ara a vegades diem, ostres, ens fiquem les mans al cap de, hosti, com pot ser, no? Tu ho has comentat, no? En el moment del 15M, tu deies, el ningú en representa, semblava de, ostres, les institucions cauen, jo estic d'acord amb tu, i també pensava, ostres, és una oportunitat per desprestigiar les classes polítiques, les alternatives estatistes, i no ha passat, no? Jo crec que si pensem en el cap fred, crec que és obvi que no ha passat, no sé si m'explico, és a dir, gent que comença a despertar políticament a les places, a esperar que en 2 anys, no?, tothom té una visió anarquista superradical, pues, ens agradaria moltes d'aquí, però crec que és poc plausible i efectivament la realitat ens ho ha demostrat, no? Aleshores, crec que el tema és a veure com nosaltres, en aquests 4 anys que venen, jo crec que hi haurà un desgast brutal d'aquestes propostes, crec que estructuralment no poden canviar res, quan dic estructuralment dic més enllà de coses concretes, en segons quins barris, segons quines ajudes, segons quines alternatives de participació que poden enganyar una mica al començament, però crec que l'estratègia, parlant de quines estratègies hem de fer anar, crec que una de les estratègies és com anem creant, diguéssim, aquest recolzament mútu entre distintes tendències anarquistes, que jo estic d'acord amb apostar per entrar en moviments socials, jo estic parlant de la meva posició en concreta, i respecto perfectament les altres, i de fet en paral·lel també hem fet altres, no? Però crec que sí que jo ho veig estratègic, però sobretot perquè crec que hem de crear tant una alternativa constructiva com a la vegada no perdre la nostra capacitat també destructiva, perquè volem destruir coses perquè puguin florir, no?, les que nosaltres anhelem, i d'alguna manera esperar que jo crec que això sí que és plausible també, que aquest desgast faci que militants de base que igual ara s'han, no?, il·lusionat amb aquesta història més ciutadanista, que això cagui pel seu propi pes, i crec que si, no sé, si penquem molt, no sé si qui ho ha dit, no?, hem de treballar molt, però si treballem molt crec que hi ha oportunitat en aquest cicle polític de que molta gent ara s'enfiï d'això i en 3 anys puguin estar en projectes més de caire anarquista. Jo vull dir, referent a lo del 15M, que aquí hi ha molts companys que sempre han tingut la discussió de si el 15M era una merda o una no, vull dir una reflexió que és el 15M, els grans perdedors del 15M han sigut els anarquistes i els comunistes així dels vells partits, diguéssim. Són els que s'ho van quedar mirant, aviam què passaria. Els que van estar allà són els que han pujat. Mirem ara avui en dia Barcelona en Comú, mirem a la CUP, que són els que s'hi van fotre allà a Pinyon. Llavors, els que ens ho vam estar allà mirant o dient, ah, bueno, sí, ens hi fiquem, no, som els grans perdedors del 15M. I això em porta una frase de Jaume Fuster que és real i és com la veia mateixa, que és si tu no fas política, la política la fan en contra teva. Bueno, No, podemos contestar luego, no hay problema. Hola. Bueno, lo que quiero decir... Quiero decir una cosa. Llevo 40... O sea, yo estoy de acuerdo con una persona que habló anteriormente que estaba un poco en contra de cuestiones estratégicas y cosas por el estilo. A nivel racional, yo no estoy en contra de las cuestiones estratégicas, sino simplemente mi personalidad no cuaja con ese tipo de gente. Yo tengo una forma de actuar diferente. Llevo 41 años de activista social. Un juez, siendo yo pacifista, dijo que yo era un terrorista. He estado en la cárcel por como peligroso social. O sea, he hecho 20.000 cosas y yo pienso que sí, que hay que estar en la calle, que esta es una solución muy importante y de que hay que organizarse en la calle con la gente que se está moviendo, con la gente que está realmente haciendo algo. Esto es lo que yo pienso. De todas formas, reconozco que toda aquella persona que piensa en cuestiones estratégicas no por ello es negativo, sino todo lo contrario. Es su forma de trabajar, es esta. Yo tengo otra forma de trabajar. Con el tema de exigir espacios a las nuevas fuerzas políticas de izquierda, ¿no? Pues quería, bueno, expresar mi opinión, ¿no? O sea, pienso que el concepto de anarquismo para mí es contrario al pedirle algo a una institución, ¿no? O sea, si se viene haciendo una lucha con una trayectoria histórica que es de expropiar o apropiarnos nosotras de los espacios, creo que ahora tendríamos que aprovechar, como decía el compa, de dejar en evidencia a estas fuerzas de nueva izquierda que están en el poder. O sea, no pidiéndoles espacios porque al final, no sé, considero que es lo mismo que entrar en la vía institucional. Luego, por otro lado, creo que es importante intentar salir del gueto, ¿no? Pero, ¿de qué manera y a qué precio? O sea, intentar, no sé, para mí, como llegar a una asociación de vecinos y plantear una serie de cosas, es más o menos lo que hacen los partidos políticos. A lo mejor mi forma de llegar al barrio es la misma vecina a la que le ayuda a llevar la compra a casa, comentarle algunas situaciones que, pues, ella a lo mejor no ha tenido esta visión y que, como que... sea el barrio el que consiga hacer esto, o sea, no nosotros llegar como una institución cualquiera o como así, ¿no? A dejarles como la información toda masticada, ¿no? Y bueno, lo de organizarnos entre, pues eso, la diversidad anarquista, intentar organizarnos, la veo importante, pero también veo que, o sea, ¿en base a qué, no? ¿En base a problemas sociales? Cuando hay un preso anarquista que lleva 70 días en huelga de hambre y nos juntamos para reaccionar, somos las mismas, si no somos capaces de llegar dentro de nuestro movimiento, lo de intentar llegar a asumir los problemas de la sociedad, como que me parece algo bastante minoritario, ¿no? Sí, que yo estoy muy de acuerdo en la crítica que fue una posición sobre la identitat. De fet, crec que és algo molt important, perquè jo quan entenc la ideologia anarquista ho entenc com una eina de transformació social. Jo no ho entenc com una identitat, perquè una identitat l'únic que me serveix és a mi per autoconsum i per autorealitzar-me. I moltes vegades ho hem utilitzat això, perquè és algo que és molt còmodo. És a dir, estar fent política aquí, fent un debat aquí, és molt còmodo. Lo que és complicat és lo que diuen les companyes. Discutim els postos de faena, discutim al carrer, discutim la nostra família, i moltes vegades això ho deixem de banda, perquè és lo més còmodo. I jo si d'aquí 10 anys soc l'anarquista més pur, però no he canviat res, a mi no m'ha servit per a res. Vull dir, jo si faig polítiques per canviar la meva vida, la de la gent del meu voltant i transformar la societat. I per a això estic. I estar als Ateneus és molt fàcil, però ser anarquista revolucionari no és tan fàcil. Això com se fa? Estar al carrer. I no és qüestió d'anar a solucionar els problemes de la gent. Si solucionéssim els nostres propis problemes ja faríem molt. Perquè probablement totes les persones que estem aquí tenim problemes d'habitatge i de treball. I moltes vegades o no el resolem o el resolem en plan col·lega. Jo em fico en contacte amb els meus col·legues i ocupo una casa o no sé què. comencem a tindre una política de confrontació, a convertir això en conflictes polítics i deixem de fer aquesta política d'autoconsum. I un altre factor molt important que crec que hem de tindre és que venim de la cultura d'esta derrota, però sense entendre la derrota. Si realment entenguéssim la derrota que tenim, la guerra que hem perdut, ja estic parlant metafòricament, vull dir, donaríem compte que no podem anar lluitant les mateixes armes. Hem de construir nous instruments, nous discursos, noves maneres de fer anàlisi polític, perquè aquesta manera no anem a cap puesto. I sobretot pues, crec que això, comencem a donar exemple, per exemple, en els nostres conflictes, del dia a dia, i comencem a ser revolucionàries. A veure, jo volia puntualitzar unes coses. Que està clar que si per construir algo col·lectiu, ja sigui unes pràctiques col·lectives, un discurs col·lectiu, si n'hi ha que partir de lo que hi ha al carrer, no? De la heterogeneïtat que n'hi ha i vindrà a donar per les necessitats que es tinguen. No? El que passa que per a mi n'hi ha que tindre molt clar en el context que juguem, no? O sigui, estem en terrenys molt fanganosos, doncs així que passa, que n'hi ha que anar en els peus de plom. O sigui, n'hi ha que ser molt conscient de qui eres, per on vas, per a poder jugar en aquests terrenys. No? Entonces, per a mi així, no? Estic d'acord en tot el que estic dient, no? Que n'hi ha que desprendre de l'immobilisme este que porta la coherència i que porta a quedar-se en la teoria i que n'hi ha que enfangar-se en la pràctica, no? Però, o sigui, bé que així també entra molt en joc el rotllo de les habilitats comunicatives, no? El desprendre dels estereotips, el com si difonim els nostres arguments, no? Com intentem... I bé també, o sigui, una altra cosa que volia dir és que o sigui, com a que sempre esperem arribar als objectius, no? O veure com victòries, o no sé, com arribar... I moltes voltes el que tenim que adonar-nos o valorar més és simplement de les relacions que es creen ahir o veure aquestes experiències com experiències d'aprenentatge, no? Perquè això es tracta sempre d'assaig i error i anar provant i anar jugant. Entonces, moltes d'aquestes formes de, no sé, organització, coordinació, de lo que puguem fer, o sigui, per a mi tenim que valorar-ho com a forma d'autoaprenentatge i valorar això, les relacions que creen entre les persones i això que està en el conflicte. Bueno. Bueno, no sé, jo igual comentar només bueno, una coseta, abans has esmentat el paper de les associacions de veïns i bueno, per exemple a tots agrada molt potser el paper de Can Batlló i hem de tenir en compte que la reivindicació històrica i bueno, la recuperació d'alguna manera d'aquest espai per al veïnat de Sants i de la Bordeta està portada a terme per una associació de veïns i que jo crec que, bueno, que això ho hem de tenir molt en compte també. Sí, bueno, un comentario. Yo estoy de acuerdo en que a mí no me gusta, a mí es que no me gusta nada tampoco pedirle nada a las instituciones. Pero cuando pedimos algo a las instituciones, probablemente es porque no tenemos la fuerza ni para exigirlo ni para negociarlo. O sea, hablas de un compañero en huelga de hambre en el año 2004, creo recordar que fue, teníamos a dos compañeros españoles y cinco más en huelga de hambre después de 30 días de huelga de hambre en Tesalónica por un montaje que les habían hecho en unas manifestaciones contra el FMI. A mí me tocó el desagradable papel, muy desagradable papel, de siendo representante de la CNT, juntarme con delegados de gobierno y secretarios de Estado a pedirles que por favor intervinieran porque se nos morían los compañeros de hambre en la huelga. A mí me hubiera encantado tener una organización como la de los años 30 y haberle dicho o mañana están esos tíos en la calle o te paramos el país. Pero es que estamos en la que estamos. O sea, tendremos que crecer para poder plantear las situaciones desde donde nos gustaría. De momento estamos donde estamos y no tenemos más fuerza. Sí, mira, tú a mesa. Sí. Has parlat fa una estona tu mateix, sí. De intel·ligència del poble. Sí, el que em sorprèn és ara mateix el moment que vivim amb la història aquesta de la PA, les pressions que han hagut contra els desnonaments i ara mateix està la dona aquesta allà i som incapaços d'anar a fer una pressió. Quants dies estarem tots complint el període aquell dels 100 dies polítics de que o no som capaços de fer una pressió ben forta per arrencar-li que s'aturin els desnonaments amb caràcter temporal ja. O sigui, no som capaços d'anar a l'Ajuntament, tota la gent que està aquí el dilluns i dir, a veure, Ada Colau, no t'has posat que estaves donant la cara perquè aturar els desnonaments? Per què no ara mateix estàs defensant que s'aturin ja? Ella més ara està a càrrec d'aquests que venen a reprimir, no? No està a càrrec de la Guàrdia Urbana i de la policia? Doncs que si aquests són els que ella els pot controlar, per què no treu ja aquesta norma que digui que s'aturen els desnonaments amb caràcter temporal ja? I una altra cosa, quan dius que s'han això de la intel·ligència del poble, se l'han carregat i en part és que aquesta dona i ha estès molt entre quasi tots i fins i tot el company que tens al costat, la idea aquesta de lloguer social, o bé el 30% de lloguer, com que és com dir-li a la propietat que ens pot robar només el 30% del salari. O sigui, és com dir, la propietat, a més del que ens roba el treball, admetem que el que ens queda, la propietat, considerem legítim que s'emporti el 30%. I la veritat és que amb lloguers, que són quotes hipotecàries, la gent que als anys 30 tenia clar que amb menys lloguer representant amb el salari era menys quantitat, van fer una proposta forta perquè reduïssin els lloguers en un 60%. Com no som capaços també de dir que aquests lloguers, si són quotes hipotecàries, o es rebaixen o es converteixen en quota hipotecària i transfereixen el propietari la propietat del pis? Aquesta és una idea que la va llançar el Proudhon a l'època i jo crec que ara, que fa 150 anys de la seva mort, com a mínim recordar-la. També contra la corrupció va dir que les plusvàlues que es facin a totes les societats aquestes de turisme, que ella parlava d'aquestes màfies, que les plusvàlues passin a ser socialitzades. S'acabava amb la corrupció com una eina bàsica, però bé, són estratègies de lluita que, com ens han matat la intel·ligència del poble, som incapaços ni tan sols de pensar-les. Contestem? Bueno. Aquí jo contestaria una mica el que ha dit ell. Si avui no som capaços de fer tot això, si avui no podem prendre els centres socials que volem i mantenir-los en un temps llarg perquè siguin projectes reals d'emancipació, és perquè en la trobada d'avui doncs som aquí 100-150 i no som 100.000 com eren Fontaine. Llavors, si no hi ha força, doncs les demandes tenen que rebaixar-se al nivell de que tu les puguis aconseguir per obtenir unes victòries i que aquestes victòries empoderin a més gent i així com anar pujant l'escala fins a una victòria real, però vull dir, hem de ser també realistes, tocar de peus a terra i veure qui som, quants som i la força que tenim. Hola. Vale. Bueno, a ver, me está costando un poco esto, un poco nervioso porque es la primera vez que hago este tipo de crítica ahora en una charla así. Yo no quería hablar tanto de lo que se ha dicho, sino mirar un poco cómo está yendo la charla, que es una crítica que se hace en muchísimas charlas, siempre la misma. ¿Quién está hablando? ¿Quién ha dado la charla? Es decir, hombres. Hombres, hombres, hombres, hombres. Es que estamos... Sí. Obviamente, siempre... No somos los únicos que hablamos, y eso lo sé, pero... Sí. A ver, un momento, está generalizando, tampoco hay que ponerse así. En proporción. Ya sé que han hablado dos mujeres durante la charla. Simplemente quería remarcar que los tres ponentes son hombres y la mayoría de gente que haya hablado son hombres también. Y que me parece que es interesante hacer este tipo de crítica, porque si ya en las charlas anteriores las mujeres que han hablado, o mujeres, o quizá no se definen como mujeres, como sea, ya han tenido una participación más baja, en este tipo de charla, que estamos hablando de una política mucho más en mayúsculas, como de qué hacemos, qué no, creo que todavía se nota más la diferencia. Y no sé por qué es esto, pero creo que es importante que nos lo planteemos, sobre todo desde los hombres, por qué estamos haciendo esto y por qué tomamos estos roles de poder en las charlas y por qué no, como imponemos nuestra voz continuamente. Y sé que es un poco contradictorio porque lo estoy diciendo yo, que soy un hombre, pero bueno, que no sé, que creía que era importante que quedara ahí, sin tampoco la intención de que se abra un mega debate sobre esto, ¿eh? Volviendo un momento al tema de antes, ¿no? Con la cuestión de pedir cosas o no a las instituciones, yo estaba haciendo específica referencia a lo que se había dicho de, pues eso, exigir que nos cedan espacios por 50 años y así, y en lo que significa, o sea, si aspiramos a algo parecido a Can Batlló, ¿no? Para mí es un poco contradictorio, o sea, estamos hablando de un espacio liberado que está custodiado por un segurata, o sea, realmente me crea una serie de contradicciones que veo bastante contrarias a mi manera de hacer las cosas. Con el tema que decías tú de si pedir a las instituciones cuando hay compas en huelga de hambre y tal, ¿no? Vale, estamos hablando de una situación que ha pasado en 2004. Desde entonces ha habido un montón de protestas en las cárceles a las que, por A o por B, el movimiento anarquista está dando totalmente la espalda porque no nos... O sea, lamento que no haya un movimiento anticarcelario en Barcelona. Lo que hay es un movimiento de reacción. O sea, determinado preso se pone en huelga de hambre y se crea un mísero grupo de apoyo. Determinados presos han sufrido torturas y se crea un mísero grupo de apoyo. Creo que tenemos un potencial mucho más fuerte como para esto, y esa es un poco también la contradicción que me surge con lo de preocuparnos o no de según qué situaciones sociales, como puede ser el trabajo asalariado, cuando uno de los pilares básicos de, bueno, no solo de control, sino también de ejercer el miedo es la cárcel, y el movimiento anarquista está mirando hacia otro lado, ¿no? O sea, no sé, para mí es bastante importante intentar atacar a esta torre, y yo qué sé, pues si los asalariados tienen un problema, pues oye, pues sí, tienes un problema. Pero es que el lumpen realmente es el que está preso, ¿sabes? Si estamos, no sé, si hablamos de la cárcel comiendo pipas, pues yo qué sé, para eso jugamos al parchís, ¿no? ¿Quieres contestar a esto? Pero sin prisa, En realidad yo quería comentar, ¿vale?, al compañero que dice que la mayoría de las personas que han hablado aquí son varones, ¿no? Y en realidad no está mal que lo señales, pero tampoco sabes si es el género que ellos tienen. Te estás basando en una lectura genital y eso también es transfobia. Por eso. Yo quería volver un poco al tema de que estabais hablando, sobre todo en relación a las propuestas que hacíais. Y, por ejemplo, de MAD me da un poco de miedo, o sea, no miedo en el sentido de que van a, o sea, en contraposición ni nada, sino como propio militante libertario como, o activista, como se le quiere decir, en el sentido de que has dicho de crear mayorías, ¿no? Y en este sentido, pues a lo mejor a mucha gente le chirría por parecer proselitismo, es decir, buscar la máxima gente por la máxima gente, dejar atrás principios simplemente por llegar a un consenso en el que no estás, en falsos consensos en el que no estás de acuerdo, solamente, ¿no? Y por otro lado también me da un poco de miedo el hecho de entablar, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el papel que tendríamos que tener con estas nuevas organizaciones? Yo que sé, por ejemplo, la CUP ahora mismo, que en algunos municipios está como participando directamente como delegado, bueno, es decir, que está dentro del ayuntamiento, etcétera, pero por ejemplo, yo que sé, en otros sitios no participa directamente. Luego, ¿cuál es la relación que deberíamos tener con estas posiciones, bueno, no sé cómo decirlo, institucionalizadas? Creo que, o sea, me da un poco miedo pensar que todas estas luchas, todas estas propuestas que decís de acercarnos a esta gente acaben tirando para atrás nuestras ideas o principios. lo de la, el que comentaven de les majories és perquè bé, és la constatació, diguéssim, històrica dels processos revolucionaris d'alguna manera, o sigui, veient que necessites, al cap i a la fi necessites un nombre important de persones que porten a terme aquestes acció revolucionària, no? Llavors, bueno, és per això, és aquesta la raó. I una altra raó també seria, bueno, el que comentava quan participem, o sigui, jo t'ho dic com a experiència personal, o sigui, jo tinc dues filles, les dues filles estan en edat escolar, una va a l'escola, bueno, les dues van a l'escola pública, una va al, bueno, el que seria el parvulari, l'escola Bressol, l'altra infantil. Hi ha una sèrie de problemàtiques i, com deien abans, no és que haguem de resoldre els problemes a la gent, sinó que és que ens hem de resoldre nosaltres mateixos, no? Òbviament, o sigui, el model d'escola que hi ha ara mateix a Catalunya ni molt menys és el nostre objectiu, o sigui, per exemple, des de l'Assemblea Groga, pues, que no dic que això hagi de ser en bat, no? Però estan per la derogació de la LOMSE, però també de la LEC, la llei catalana, no? Llavors això seria, diguéssim, com, bueno, com un exemple. Pel que dius de quina és la relació que s'ha de tenir amb aquestes organitzacions polítiques, no? Has posat l'exemple de la CUP, doncs jo crec que el primer que s'ha de fer és bueno, constatar una mica quin és el seu paper que està estat desenvolupant durant el, bueno, el període, diguéssim, present. O sigui, jo estic convençut que no és el mateix la CUP de Berga que d'altres CUP que poden haver-hi, per exemple, a la ciutat de Barcelona. No és el mateix el paper que jugarà la CUP a Berga com a força de govern que el paper que jugaran altres CUPs a altres territoris. El que és clar que és que al carrer ens trobarem, i llavors sí que d'alguna manera també hem d'estar d'alguna manera preparats perquè no es passi, ja sigui amb la CUP o no, pues que passi amb la de Colau, no? Que se aprofiti o tregui benefici propi d'unes lluites socials. Bueno, vamos a ir acabando y bueno, ya hablarán ya para conclusión, así que... Vale, pues lo hacemos así, cierro, hablo yo, luego hablas tú y ya... Sí, sí, vale. Bueno, pues ya por comentar algunas de las últimas intervenciones, el tema este de la máxima gente por la máxima gente, un tema que me resulta un poco curioso, que es decir, somos libertarios, si yo fuera marxista-leninista, me valdría con una vanguardia con la que dar un pequeño golpe de Estado y bueno, pues luego ya veríamos cómo se gestiona todo. Pero precisamente como libertario lo que pretendo es que nuestras ideas contaminen al mayor número de gente y que nuestras ideas se transmitan a través del aprendizaje y la experiencia cotidiana al mayor número de gente. Eso teniendo en cuenta que nunca a lo largo de la historia ningún proceso revolucionario ha contado con más del apoyo del 10 o el 15% de la población. O sea, que eso hay que valorarlo. Pero empezar a hablar de cantidades, calidades y tal, me da un poco de miedito. Y luego ya para terminar un poco, que tomando al hilo de lo que hablabas tú y tal, que guay, una reflexión que me surge mucho es que tenemos un problema terrible en el movimiento libertario, y es que no sabemos diferenciar un poco entre contradicción e incoherencia. Es decir, la contradicción es consustancial a la vida. Cualquier proceso de lucha que emprendamos nos va a llevar a contradicciones. Todo, todo. O sea, desde una huelga, pasando por una acción armada que sería vanguardista y terminando por quedarnos en nuestra casa, que es la mayor de las contradicciones. Que eso ya sí que es una incoherencia absoluta. Y bueno, pues yo por lo que lucho una vez más es por esas mayorías, por esa capacidad de contaminar a todo el mundo en las luchas concretas, para que cuando alguien se pone en huelga de hambre o tiene un conflicto concreto, no seamos 10 ni 20, sino 5.000 o 15.000 o 30.000 los que podamos exigir su liberación y que mejoren sus condiciones. Ya está. Bueno, pues yo para acabar, dir-los que... dir-vos que estem en un moment de canvi, que estem en un moment històric, que el fet de que estiguin guanyant les esquerres a les institucions vol dir que hi ha un canvi de consciència a la població, i que crec que està en les nostres mans de que aquest canvi no sigui només una segona transició, que aquest canvi no sigui una nova... que tot canvi per a que tot sigui igual, sinó que si volem que el canvi sigui més profund, que la plusvàlua, com tu molt bé diu, sigui un concepte que tothom entengui, si volem que viure del nostre treball sense que ningú se n'aprofiti, si volem que el dret a la vivenda sigui algo universal sense cap condició i totes aquestes coses que a nosaltres ens semblen molt bé però que a la majoria de la gent li sembla xinès, cantonès o alguna cosa estranya, ens tenim que posar les piles. Tenim que aprendre a comunicar molt millor, agafar uns punts claus i esforçar-nos en ells, tirar endavant, obtenir victòries i així avançant. Però sobretot el que veig és que hem de tocar de peus a terra i no estar sempre amb grans maximalismes i a vegades la contradicció ens la trobarem de cara i ens l'haurem de menjar. Bueno, damos por finalizada ya el debate. Y bueno, muchas gracias a todas por venir y recordar que mañana ¿a qué hora? A las 11 está Educación Antiautoritaria y a las 4 de Urbanismo. Y nada, pues eso. Pues muchas gracias y si queréis continuar hablando, estupendo, pero...